Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, program trzeci po godzinie 17. 28 dzień kwietnia, jest piątek, popołudniowa audycja i czas jak zwykle po pełnej na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Kończą się przesłuchania pracowników BOR w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Koniec śledztwa za 2 miesiące. Grupę islamskich terrorystów rozbiły włoska i niemiecka policja. To ostatnia godzina dla podatnika. Na szczęście dziś czas na złożenie zeznania mija o północy we wtorek. W krakowskiej prokuraturze kończą się przesłuchania funkcjonariuszy BOR-u w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Od poniedziałku zeznała już większość z 11 pełniących wtedy służbę, mówi prokurator Krzysztof Dratwa. Byli oni wysłuchani już wcześniej w charakterze świadków, ale na okoliczności przebiegu samego zdarzenia. Te przesłuchania, które w tej chwili są prowadzone w prokuraturze okręgowej, zmierzają do ustalenia procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przypadku poruszania się kolumn rządowych, a więc objęte są tajemnicą służbową. Przesłuchania pracowników BOR-u skończą się za tydzień. W Warszawie będzie zeznawać najciężej ranny w wypadku szef ochrony premier Beaty Szydło. Do tej pory przesłuchano ponad 70 świadków. Śledczy planują zakończenie dochodzenia za 2 miesiące. Poważny wypadek w kopalni Miedzi Polkowice, Sieroszowice pod ziemią. Operator ciężkiego wozu potrącił 25-letniego górnika. Wiadomo, że prowadził maszynę, choć był pijany. Chodzi o ciężką ładowarkę, którą przerzuca się urobek na kopalnianym przodku. Maszyna najechała na młodego pracownika firmy, której KGHM zleca wykonanie części podziemnych robót. Stan 25-latka był bardzo ciężki. Teraz lekarze mówią o delikatnej poprawie, ale trzeba było mu amputować nogę. Operator ładowarki, pracownik Polskiej Miedzi, w momencie wypadku był pijany. Taką informację potwierdziła właśnie rzeczniczka koncernu Jolanta Piątek. O sprawie została poinformowana już prokuratura. Na sprawą zajął się Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. W serwisie Trójki informacje z granicy. Włoskie i niemieckie służby rozbiły kilkunastoosobową grupę islamskich terrorystów. Pod zarzutem powiązań z tak zwanym państwem islamskim zatrzymano 2 imigrantów z Konga i Maroka. Jak poinformował włoski prokurator, śledztwo rozpoczęto pod koniec grudnia, gdy w Mediolanie zneutralizowany został Anis Amri, sprawca zamachu z Berlina z użyciem tira skradzionego polskiemu kierowcy. Kilka dni później w Ankonie policja zatrzymała Marokańczyka bez prawa pobytu, który usiłował przedostać się do Turcji. Okazało się, że w przeszłości kontaktował się z zamachowcem z Berlina. Zatrzymany został również towarzyszący mu Kongijczyk. Obaj przedtem przebywali w Niemczech. Prowadzone w tej sprawie śledztwo przez współpracujących ze sobą siły policyjne Niemiec i Włoch doprowadziło do ujęcia grupy terrorystów związanych z państwem islamskim. Prokurator poinformował, że grupa planowała przeprowadzenie kilku zamachów, ale nie podał szczegółów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przenosimy się do Strasburga. Prezydium Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy straciło zaufanie do przewodniczącego hiszpańskiego chadeka Pedro Agramunta. Polityk, który nie ustąpił ze stanowiska, do czego został wezwany, nie będzie mógł już reprezentować zgromadzenia, w którym zasiadają parlamentarzyści 46 państw członkowskich. Powodem utraty zaufania jest nieuzgodniona z Radą Europy wizyta w Syrii. Pedro Agramunt poleciał tam samolotem rosyjskiego rządu wraz z delegacją deputowanych Zgromadzenia i Dumy Państwowej Rosji, mimo że nie był przez zgromadzenie do tego upoważniony. Podróż została wykorzystana przez rosyjską propagandę i była szeroko komentowana w mediach. Zdaniem parlamentarzystów postępowanie przewodniczącego podważa autorytet instytucji, którą reprezentuje. Tłumaczenie polityka, że padł ofiarą manipulacji, nie przekonało deputowanych. Decyzją prezydium nie będzie już upoważniony do odbywania oficjalnych podróży, uczestniczenia w spotkaniach ani składania oświadczeń w imieniu zgromadzenia. Zgromadzenie nie może usunąć swojego przewodniczącego, bo przepisy nie przewidują procedury impeachmentu. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Na koniec jeszcze kartka z kalendarza podatnika. To przedostatni dzień na złożenie rozliczeń podatkowych. Dziś i we wtorek większość urzędów skarbowych będzie czynna dłużej, mówi Konrad Zawada z Izby Skarbowej w Krakowie. Dzisiaj jeszcze małopolskie urzędy skarbowe są czynne do 18. Podobnie 2 maja urzędy będą czynne. Jeśli ktoś nie zdąży złożyć dokumentów osobiście w urzędzie, to do północy 2 maja może wysłać zeznanie drogą elektroniczną lub pocztą. Liczy się data stempla pocztowego. Jeżeli o godzinie 23.30 na jakiejś otwartej poczcie zdamy radę złożyć takiego PIT-a, to termin będzie uznany za zachowany. Ale polecam, żeby jednak zostać w domu i rozliczyć się przez internet i to najlepiej jak najszybciej. PIT-y można w tym roku składać do 2 maja, bo 30 kwietnia wypada w niedzielę. To był serwis Trójki. Serwis sportowy i Tomasz Gorazdowski. Nasi hokeiści walczą o awans do najlepszych zespołów świata. Do dziś było nawet nie najgorzej. Były szanse na awans, ale teraz one są chyba już tylko iluzoryczne. By awansować, musieliśmy wygrać z Austrią w ostatnim meczu, tym, który trwa, i liczyć na potknięcie rywali. Wygląda na to, że na rywali oglądać się nie będziemy musieli, bo w meczu Polska-Austria zakończyła się pierwsza tercja, zakończyła się wynikiem 0-3, a w drugiej kilka minut gry i jest na razie 0-5, katastrofa. Na boisko wybiegną dziś piłkarze ekstraklasy. Trochę szkoda ich w taką pogodę. Z drugiej strony za takie pieniądze można w deszczu biegać. W grupie spadkowej Arka Gdynia zagra z Piastem Gliwice. Obrońca Arki Krzysztof Sobieraj. Oni mają atuty, my mamy atuty. Mówi, jak to piłkarz o meczu. Myślę, że musimy się skupić na zneutralizowaniu ich indywidualności, jakimi są Badia, Sekulski, Zdziwiec czy Murawski. Myślę, że my też mamy atuty swoje i przede wszystkim będzie dużym atutem ogromne nasze boisko. Początek tego meczu o 18:00, a wieczorem Lech Poznań zagra z Koroną Kielce. Ten mecz w Poznaniu zacznie się o 20:30. Teraz przyspieszymy. Czterokrotny rajdowy mistrz świata, Francuz Sebastian Ogier, który jedzie Fordem Fiestą WRC, wygrał prolog rajdu Argentyny. Drugi czas miał Brytyjczyk Alfin Evans, trzeci Hiszpan Dani Sordo. Ciekawostka, w Argentynie Ogier jeszcze nigdy nie wygrał, no a wygrywał już chyba prawie wszystko. No i na razie już też stracił prowadzenie, bo za nami już dwa prawdziwe odcinki, które wygrała załoga Alfin Evans, Daniel Barrett ze po M-Sport jadąca Fordem Fiestą. Oni prowadzą teraz w rajdzie o 23 sekundy wyprzedzając Latwale i o 32 sekundy Ostberga. Rajd Argentyny to piąta runda Mistrzostw Świata. I na zakończenie o transferze, który spodoba się na pewno miłośnikom siatkówki w Trójmieście. Mistrz Świata, środkowy bloku Piotr Nowakowski, podpisał kontrakt z Lotosem Gdańsk. W ostatnim sezonie w Resowi prawie wszystko się nie udało. Teraz ma być lepiej. Przegraliśmy wszystko, co mogliśmy i mam nadzieję, że taka zmiana klimatu, otoczenia klubu wpłynie na mnie tylko i wyłącznie pozytywnie, da kopa do działania. Może personalnie nie będziemy jakoś mocniejsi niż Resowia w tym sezonie, ale na pewno będziemy walczyć o wszystko na każdym polu, na którym będziemy mogli. Liczę na to, że osiągniemy jak najlepszy wynik. No nie mogę oczywiście powiedzieć, że będzie to podium od razu, ale oczywiście o to podium będziemy się bić, jak tylko będziemy mogli. A wracając do Resowi, w klubie na pewno zostają Szyb, zmożdżone Krosart, a przychodzi Jarosz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, cena, do roboty. Przylepiamy się na produkty. Tam teraz to ja mam majóweczkę. Weekend. Długi majowy weekend cenowy w sklepach Euro. 49 talii. Smart TV Philips za 1899. Smart TV 32 cale. Hitachi za 899. Smartfon LG K10. Dual SIM za 599. Pralka Samsung 1200 obrotów. Klasa A++ za 999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamy zaszczyt ogłosić, że Jaguar F-Pace został światowym samochodem roku 2017. Pierwszy SUV marki Jaguar wygrał ponadto w kategorii Światowy Design Samochodu Roku. Jaguar F-Pace. Już za 1990 zł netto miesięcznie z ratą 1% ceny cennikowej. Do tego 3 lata serwisu gratis. I co 3 lata wymiana samochodu na nowy w programie Jaguar Premium Lease. Spektakularny Jaguar F-Pace. Dowiedz się więcej na jaguar.pl. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku. Na przebudzenie pyszne latte ze spienionym mlekiem. A potem te wzdęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę LactoControl i mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. W tym sezonie grillujemy jak zawsze i jak jeszcze nigdy. Będziemy tradycyjnie wrzucać na ruszt same najlepsze kawałki. A ci, którzy lubią nowocześnie, też będą mieli co wrzucić. Bo teraz w Lidlu otwarcie sezonu grillowego. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun, różne rodzaje, jedynie 11,90 za kilogram, 11,90. A Pepsi 2x 2,5 litra tylko 6 zł, 6 zł. Lidl, tradycyjnie lub nowocześnie. Tak się grilluje w tym sezonie. Jest taki nowy i taki utalentowany. Chciałoby się powiedzieć urodzony talent, gdyby nie trzeba było powiedzieć wyprodukowany talent. I dobrze się nazywa Fiat Talento. Krótko mówiąc, idealny partner dla Twojej firmy. Jest talento w wersji furgon i jest talento w wersji kombi. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Talento. Już od 71 500 zł netto. Ty, Roman, zrób coś. Pralkę nam wynoszą. Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swoją starą pralkę na nową w klasie A+++. Taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. To już 10 minut po godzinie 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. Wczoraj w Warszawie zmarł Mieczysław Gajda. Aktor, reżyser, niezrównawy gawędziarz, przed laty artysta Teatru Polskiego, starszym znany z koncertów stołecznej estrady Jesień Radość Niesie, czy dzieci dzieciom młodszym kojarzył się zapewne częściej z bohaterami bajek, którym użyczał głosu. Do dziś stacje telewizyjne przypominają awanturę o Basie z udziałem artysty i słynne smerfy z ważniakiem Mieczysławem Gajdą. A słuchacze Trójki pamiętają zapewne pana Mieczysława chociażby z audycji Bar i z Zagadkowej Niedzieli. Do zobaczenia, panie Mietku. Panie Adamie, witam. Dzień dobry. Halo. Halo, słyszy mnie pan, panie Adamie? O, już teraz, wie pan, były kłopoty z łącznością. A, rozumiem. Co dobrego? Przede wszystkim się kłaniam panu, pani i słuchaczu. Panie redaktorze, tydzień temu rozmawialiśmy o jednej z najpiękniejszych ryb, o ile chodzi o kolorystykę, o wzdrędze. Mm-hmm. Jeżeli pan pozwolił, to dzisiaj z drugiego bieguna, o jednej z nie najładniejszych. Wczoraj byłem nad jeziorem, ale wie pan, kompletnie nic nie brało. Powód, wschodni wiatr. Mm-hmm. Także, ale mam takie miejsce, gdzie biorą jazgarze. Przez cały rok. To jest korytarz długości. Jazgarz, jak wiadomo, urodą nie zarobi. No właśnie. I w tym korytarzu złowiłem, tak wie pan, brały co 8 minut. Mm-hmm. Także ich tam przez te 2 godziny trochę zrobiłem. Dzisiaj była pyszna zupka. Ale pan, jazgarz to jest o tyle ciekawa ryba, że z nią trzeba ostrożnie obchodzić je. Ona ma tak ostre te kolce na płetwach, mm-hmm. że skaleczenie jest bardzo łatwe. U nas traktowana jest jako chwast. A na przykład w Niemczech odławiają ponad 200 ton tego rośli, nawet więcej, i to jest jakoś tam zagospodarowana. No, słyszę, że w pana przypadku też się udało, bo zupa pyszna... A jest tylko jedną panu... Ale jedno zdanie... To nie jest duża ryba. Ona długo nie żyje. No to wiemy, tak. Największy okaz, jaki był w Polsce złowiony, to miał chyba 18,5 cm i 10 do wagi. Ja największego jazgarza złowiłem, miał 16 cm. Ale w każdym razie wszystkim, którzy łowią jazgarze, zalecam ostrożność. Przy zdejmowaniu z haczyka. Ma mięso lekko tłuste. Odżywia się przede wszystkim mięskiem. Jest smaczny. I nie żartujmy z tej ryby. Ostrzeżenia przyjęte. Pozdrawiam pana, panie Adamie. Kwadrans po 17. Przed chwilą Chris Botti, Natalie Cole. Program trzeci, audycja popołudniowa. Bruksela zajmie się kwestią Brexitu. Zasady, na jakich Wielka Brytania opuści szeregi Unii Europejskiej, będą głównym tematem rozmów na rozpoczynającym się jutro unijnym szczycie. W rozmowach wezmą udział liderzy 27 państw. Polska delegacja chce skupić się na kilku kwestiach, zapowiada wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Budżet, prawa nabyte, w tym przede wszystkim prawa Polaków, ambitne rozwiązania handlowe na najbliższą przyszłość, tak by możliwie nie doszło do żadnego załamania relacji gospodarczych Wielkiej Brytanii z Europą i możliwie ambitne rozwiązania, jeżeli chodzi o współpracę polityczną. No to są logiczne priorytety, które są podawane opinii publicznej. Marcin Zaborowski, politolog z Fundacji Respublika. Jeżeli je przełożymy, że tak powiem, na język laika, to chodzi o to, żeby w tym budżecie dla Polski nie zabrakło pieniędzy, żeby Brytyjczycy nadal ułożyli do budżetu taką sumę, do jakiej się zobowiązali, żeby Polska na tym nie straciła. Czyli krótko mówiąc, chodzi o pieniądze. Chodzi o to, żeby prawa dla polskich obywateli, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, pozostały niezmienione. A dodajmy tutaj, że polscy obywatele, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, są również wyborcami. Także no, pani premier tutaj dba o swoją większą popularność wśród tej potencjalnej bazy wyborców, która raczej normalnie nie głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. Chcemy z drugiej strony, by Wielka Brytania była możliwie blisko Europy po wyjściu z Unii Europejskiej. Chcemy, by wszystkie zręby współpracy dzisiejszej, gospodarczej, handlowej, politycznej, obronnej, mogły być przechowane, żeby Brexit nie przynosił skutków niepożądanych, nieproporcjonalnych, negatywnych dla naszej współpracy, ponieważ Wielka Brytania wychodzi z Unii, ale przecież pozostaje w Europie, pozostaje bardzo ważnym krajem. Pamiętajmy o tym, że Wielka Brytania jest bardzo ściśle powiązana przede wszystkim gospodarczo. Doktor habilitowany Piotr Wawrzyk z Zakładu Prawa i Instytucji Europejskich Uniwersytetu Warszawskiego. Zresztą państw członkowskich Unii Europejskiej kwestia wymiany towarowej na przykład, czyli handlu, będzie bardzo istotna w relacjach dwustronnych, no chociażby przemysł brytyjski i niemiecki są bardzo ściśle ze sobą powiązane i to będzie bardzo wieloaspektowa umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii. Stąd też rozmowy będą w bardzo wielu obszarach prowadzone, ale w efekcie też będą po prostu bardzo długo trwały. A myślę, że ostateczne ustalenia w tych najbardziej drażliwych kwestiach, których nie będzie konsensusu wcześniej, zapadną dopiero w ostatniej chwili. Dzisiaj wiemy, że z uwagi na przyspieszone wybory, te prawdziwe negocjacje będą mogły zacząć się dopiero przy powołaniu nowego gabinetu. To jest naturalne, że po drugiej stronie potrzebujemy odnowionego mandatu politycznego, który będzie możliwy dopiero po 8 czerwca. Czasu już dzisiaj jest bardzo mało, ponieważ mamy bardzo ograniczony kalendarz traktatowo do 2 lat. Ten termin już biegnie. Mamy przed sobą bardzo trudne negocjacje, ponieważ dotyczą bardzo wielu lat obecności Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Dotyczą bardzo szczegółowych zobowiązań, praw, które muszą być respektowane po ustaniu członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii. To nie jest trochę taka, można powiedzieć, licytacja w ciemno? No bo 8 czerwca wybory Wielkiej Brytanii, zmieni się rząd i czy te ustalenia, które zapadną na tym szczycie, będą przez kolejne brytyjskie władze respektowane? Czy oni nie będą mieli chociażby innego punktu widzenia na to wszystko? Brytyjska dyplomacja jest raczej dyplomacją kontynuacji, więc czy to jest rząd lejburzystów, czy konserwatystów, tak naprawdę polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii niewiele się będzie zmieniać, a no, Brexit w obecnej fazie jest raczej nieodwracalny, bo no, naród wyraził swoją wolę w referendum i nawet gdyby lejburzyści wygrali wybory, co jest bardzo mało prawdopodobne, to i tak by to nic nie zmieniło. Przypomnijmy, Wielka Brytania rozpoczęła procedurę wychodzenia z Unii pod koniec marca. A o to, o czym politycy będą rozmawiali podczas jutrzejszego szczytu w Brukseli, pytał Mariusz Krzemiński. 19 minut po 17. Tu Trójka, audycja popołudniowa. 7 trójek, na początku 22. To Rosemary Clooney, Perez Prado. When marimba rhythms start to play, sway, like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me smooth, sway me now. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, witam panią profesor, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Anna Taraszewska pyta, skąd się wzięło powiedzenie a nóż widelec? No właśnie, tutaj a nóż widelec, ten nóż nam się kojarzy z widelcem i stąd przez to skojarzenie, ale... Czyli to taka forma żartobliwa raczej, tak? Tak, to jest forma żartobliwa, bo oczywiście podstawą jest taka forma, takie wyrażenie a nóż. Zrób to, a nóż ci się uda. Idź tam, a nóż go spotkasz, prawda? Czyli no może. Ale to nóż jest pisane nie jak nóż ostry. Nie, bo to nie jest ostry nóż. To jest nóż pisany przez u otwarte. I ponieważ właściwie dzisiaj się tego słowa nie używa, kiedyś ono było dosyć, znaczy w innych konstrukcjach też się pojawiało, a była to taka, właściwie jest partykuła, która się wywodzi też z dwóch takich słów, nu i że, czyli współczesne no i że. I to jest takie bardzo silne wzmocnienie no dzisiaj. Tak jakbyśmy powiedzieli, jak mówimy, gdzież, kiedyż, a kiedyż on przyjdzie, gdzież on jest. W staropolszczyźnie to było tak właśnie mi się coś zaświtało i przypomniało, nuże do mnie. No właśnie. Mhm. Tak, to jest to. Ale jak pan redaktor oglądał radziecką bajkę, pod tytułem Wilk i Zając. No pewnie, pasjami. Tak, tam było zając. Nu, pogadi. No i właśnie to nu, to jest to samo, co w tym naszym nóż, tylko że bez tego ży. Czyli no, czekaj ty, no weź ty zając. I teraz, i to jest, inaczej mówiąc, to nóż pisane przez u otwarte, to jest takie wzmocnienie takiego nu, który było kiedyś no. Także o dzisiaj nic nie znaczy. I przez to, że dzisiaj nic nie znaczy, to słowo, że ono z niczym nam się nie kojarzy, to dla żartu czasami mówimy nie tylko anusz, ale też anusz widelec. No ale... Ale znaczy tyle, co spróbujmy. Może nam się poszczęści, uda. Obważanek czy obażanek? Pyta pani Małgorzata. A pan redaktor co lubi? Obważanki czy obażanki? Ja używam obważanek tego słowa. Ja też tak mówię. Obie są formy poprawne, chociaż taka bardziej umotywowana jest ta pierwsza, czyli obważanek, bo to jest pieczywo obważane, czyli obgotowywane, czyli zanurzone w warze. Ważone, tak? Ważone, tak, bo to jest obważone, prawda? To jest obważane pieczywo. Tak się wytwarza to pieczywo. Ja nawet gdzieś tam wyczytałam, że uformowane ciasto wrzuca się do wrzątku i po prostu obgotowuje, czyli się obważa. No a skąd w takim razie ten obażanek? No dlatego, że mamy takie różne pary, gdzie jest ob albo samo o. Na przykład obkładać, okładać, obtoczyć, otoczyć. No to ludzie pomyśleli, ktoś pomyślał, że skoro jest obważane, obważanek, to tak smutno mu samemu, więc skoro jest obtoczyć i otoczyć, no to jak jest obważanek, to niech będzie i obażanek. Tak niech sobie będzie. A niech sobie będzie, byle był smaczny. Bardzo. Oczywiście. Pani Katarzyna Zajkiewicz ma pytanie, czy poprawna jest forma dziesiątków czy dziesiątek, na przykład od wielu dziesiątków lat, czy lepiej od wielu dziesiątek lat? No właśnie, panie redaktorze, to zrobimy tak. Jeżeli pan mówimy kot od wielu... Kotów. Dom od wielu... No to proste, domów. Tak. No więc końcówka ów to jest męski rodzaj, czyli w związku z tym jest forma ten dziesiątek, prawda? Tak, tak. I wtedy od wielu dziesiątków. A na przykład matka od wielu matek, prawda? Matek, oczywiście. Córka od wielu... Córek. I takie zakończenie ma rodzaj żeński. W związku z tym, jeżeli mamy od wielu dziesiątek, to tutaj formą podstawową jest ta dziesiątka. Mm. Czyli mamy dwa słowo, ten dziesiątek i ta dziesiątka. Czyli mamy różne znaczenia? Tak, dlatego, że dziesiątek, różne, ale bardzo bliskie i dlatego się to miesza. Oba są poprawne, od razu powiem, tutaj odpowiem pani Katarzynie. Dziesiątek to jest przede wszystkim okres 10 lat. To jest trochę przestarzałe. Dzisiaj nie mówimy, wydarzyło się to w pierwszym dziesiątku XX wieku, albo na przykład trzeci dziesiątek jego życia obfitował w przygody. Mm-hmm. Tak się w zasadzie już nie mówi, powiemy dekada, dziesięciolecie, no ale właśnie ten dziesiątek to jest okres 10 lat i w związku z tym od na przykład trzech dziesiątków albo od wielu dziesiątków, to znaczy od wielu dziesięcioleci. Mm-hmm. Natomiast ta dziesiątka to jest w ogóle dużo, wiele, prawda? Szczególnie w liczbie mnogiej, że dziesiątki ludzi wyszły gdzieś tam, prawda, na ulicę. Tak. I wtedy na przykład od wielu dziesiątek lat to po prostu nie tyle, że od kilkudziesięcioleci, tylko po prostu od wielu lat. Mhm. Ale w zasadzie to się sprowadza do tego samego. Inaczej mówiąc, od wielu dziesiątek lat i od wielu dziesiątków lat znaczy to samo. Przy czym to słowo dziesiątków możemy połączyć z jakimś liczebnikiem. Na przykład od trzech dziesiątków lat. I wtedy to jest po prostu od 30 lat. No a to od trzech dziesiątek lat to raczej nie, bo to dziesiątki tutaj to jest tyle, co dużo i wiele. Wszystko jasne? Wszystko, mam nadzieję. Katarzyna Kłusińska, dziękuję. Jak brzuch ryby, mokre niebo się opuszcza coraz niżej, żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem wodzie. A ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim moknę. Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople, patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic, ciągle pada, ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. Stoją w bramie, lepiej się w tej bramie mieszcząc. Ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze. A ja chodzę, nie przejmując się ulewą, ani śpiesząc, czując jak mi krople deszczu zawieszczą. Ze złożonym parasolem idę pieszo. O tak, ciągle pada, alejkami już strumienie wody płyną. Jakaś para się okryła peleryną. Przyglądają się jak mokną bzy w ogrodzie. A ja chodzę w strugach wody, ale z czołem podniesionym. Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni. Idę niby zwiastun burzy z kwiatkiem w dłoni. O tak, ciągle pada. Nagle ogniem otworzyły się niebiosa. Potem zaczął deszczu lepnie się w oboza. Liście klonu się zatrzęsły wielki wodę. Panie Tomaszu, witam, halo. Halo, witam. Pan Adam się niepochlebnie wypowiadał o Jazgarzu. Tak. Ja kiedyś pracowałem na kutrach w kanale La Manche do połowu przegrzebków i tam w sieci nam wpadały takie ryby, które się nazywają żagnica, po angielsku monkfish. Oj tak, to uroda silna jak cios, znam tę rybę. To właśnie ja nawet zrobiłem sobie zdjęcie, żeby udowodnić, że nie jestem najbrzydszy na świecie, że jest coś brzydszego ode mnie, bo jest nieprawdopodobna. Sama gęba i ogon. Czyli porównanie wypadło korzystnie dla pana, tak? Oczywiście. Cóż znaczy, proszę państwa, punkt odniesienia od razu poprawia humor. Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic. Narek ogląda Żabnicę, tak? Tak, rzeczywiście jest paskudny. No śliczności. 17.30, skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Jest akt oskarżenia za pobicie półtorarocznej dziewczynki z Radomia. Dziecko do końca życia będzie leczone i rehabilitowane. Łukasz W. tak mocno uderzył dziewczynkę w głowę, gdy płakała, że dziecko upadło, uderzając głowę o podłogę. Konkubentowi matki dziecka grozi do 10 lat więzienia. Będą podwyżki dla nauczycieli. W ciągu 3 lat pensje wzrosną o 15%, zapowiedziała minister edukacji Anna Zalewska. W ciągu najbliższych 3 lat pani premier Beata Szydło, pan premier Mateusz Morawiecki, Ministerstwo Edukacji podjęło decyzję. Zwiększamy wynagrodzenie z dodatkowymi pieniędzmi do subwencji oświatowej o 15%. Minister Zalewska zapowiedziała też zmiany w karcie nauczyciela, ciepłe posiłki w każdej szkole i przywrócenie opieki stomatologicznej. Jak dodała, reforma edukacji, wraz z którą znikną gimnazja, przebiega prawidłowo i zgodnie z planem. Jej przeciwnicy, w tym ZNP i OPZZ, część opozycji, także stowarzyszeń, domagają się referendum. W Sejmie złożyli blisko 1 000 000 podpisów w tej sprawie. Brytyjska policja ujawniła tożsamość mężczyzny, którego wczoraj zatrzymano w rządowej dzielnicy Londynu pod zarzutem posiadania broni i przygotowywania zamachu. To 27-letni Brytyjczyk. Khalid Mohamed Omar Ali został zatrzymany w pobliżu brytyjskiego parlamentu i wejścia do stacji Westminster, a wcześniej był obserwowany i śledzony. Znaleziono przy nim noże, które według policji mogły być użyte do zamachu. Pełny serwis o 18:00, teraz w Trójce czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Ceny w Polsce wzrosły o 2% rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny w tak zwanym szybkim szacunku, który dotychczas zazwyczaj był zgodny z finalnymi wyliczeniami. Te finalne poznamy dopiero 12 maja. Zawiniła prawdopodobnie późniejsza niż rok temu Wielkanoc. Wtedy przypadała na koniec marca, teraz świętowaliśmy w kwietniu. Apogeum zakupów przez to przesunęło się w kalendarzu. W porównaniu z marcem towary i usługi podrożały o 0,3%. Te informacje są zgodne z prognozami analityków. Wartość inflacji mieści się też w celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5% plus minus 1 punkt procentowy. Emerytury, ochrona zdrowia i szkolnictwo. Na te obszary idzie najwięcej pieniędzy z kieszeni każdego Polaka. Forum Obywatelskiego Rozwoju jak co roku wystawiło nam rachunek od państwa. Uwzględnia w nim wszystkie wydatki publiczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca i wychodzi na to, że każdy z nas zapłacił za drogi, wojsko, służbę zdrowia, emerytury i inne państwowe wydatki 20 214 zł. Najwięcej, bo prawie 3000 zł poszło na emerytury z ZUS. Portfele drenuje nam również ochrona zdrowia. Na ten cel trafia z kieszeni każdego Polaka ponad 2200 zł. Choć mniej niż wcześniej, we wcześniejszych latach, z kolei 1800 zł to koszt przedszkoli i szkół. Tymczasem z danych tak zwanego szybkiego szacunku amerykańskiego Biura Analiz Ekonomicznych wynika, że PKB największej gospodarki świata rósł w pierwszym kwartale w tempie zaledwie 0,7%, czyli dużo poniżej prognoz analityków. W poprzednim kwartale wzrost był dużo wyższy. Trump nie poprawił wskaźnika, ale pierwsze efekty jego polityki już są widoczne. Eksport rośnie szybciej niż import i spadły wydatki rządowe. Wracamy do Polski. Tydzień na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych podsumuje dla Trójki doradca inwestycyjny w domu maklerskim PKO Banku Polskiego Emil Łobodziński.

maybe tomorrow a new romance. No more sorrow, but there's the chance. Tu Trójka za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry, ze mną w studiu pani profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski, witam. Dzień dobry. A w Katowicach dr Tomasz Słupik, Uniwersytet Śląski, witam. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o tym, co najważniejszego w polityce miało miejsce w ostatnich dniach. Zacznijmy od tego, co dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość wycofuje z Sejmu projekt Wielkiej Warszawy. Nie będzie metropolii, która miała objąć dodatkowe 32 gminy, tak by Warszawa była większa od Moskwy albo Paryża. PiS zobaczyło, że mieszkańcy tego nie chcą, czy przyczyn takiej decyzji upatrują państwo gdzie indziej, pani profesor? Ja myślę, że jest wiele czynników, które na to się złożyło. Może jeden z istotniejszych to jest referendum w Legionowie, które jednak daje bardzo wyrazisty komunikat stosunku mieszkańców miast podwarszawskich do tej ustawy. Ponadto sam sposób jej komunikowania był kontrowersyjny, ponieważ przeważała taka narracja, że ustawa ta ma zapewnić zwycięstwo wyborcze Prawu i Sprawiedliwości i pewne merytoryczne aspekty umknęły i one być może są zasadne, ale one były słabo komunikowane, nie wybrzmiały. W związku z tym myślę, że należy ocenić pozytywnie fakt wycofania i pewnego rodzaju autorefleksji właśnie nad potencjalnymi, kiedyś może w przyszłości, zmianami ustroju Warszawy i powoływania właśnie metropolii. Więc ja uważam, że to jest dobrze, bo niepotrzebne kontrowersje, jakby kolejne otwieranie kolejnych pól pewnych konfliktów. Panie doktorze, pan chyba się cieszy, że aglomeracja śląska nie będzie miała konkurencji? No. Powiem szczerze, że to chyba byłoby swoistego rodzaju schadenfreude, ale tak pół żartem. Natomiast rzeczywiście ja myślę, że tutaj zgadzam się z panią profesor. Jeszcze bym dodał, że twarzą właśnie tego pomysłu był Jacek Sasin, a myślę, że nie tyle w samej, może i w Warszawie, ale też i w tak zwanym obwarzanku warszawskim. Rzeczywiście ta, powiedzmy, decyzja PiS-u, czy ten pomysł spotkał się z negatywnym przyjęciem. Natomiast jeśli chodzi o to, o czym pan wspomniał, czyli metropolię na terenie, powiedzielibyśmy, aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej, to dopiero się okaże, bo ona wejdzie od 1 lipca, jak dobrze pamiętam, lub nawet 1 stycznia przyszłego roku, aczkolwiek wyposażona jest w dosyć ograniczone kompetencje, a przede wszystkim jak na warunki, powiedzmy, tak dużego zespołu miejskiego, w bardzo ograniczony budżet, bo to jest niecałe 300 milionów złotych na ponad 2 miliony mieszkańców, więc myślę, że to na razie jest dosyć skromna propozycja, która leży na stole, no a zobaczymy, praktyka pokaże. Jacek Sasin dzisiaj mówił, że podczas konsultacji projektu pojawiło się bardzo wiele wątpliwości i pytań. Dlaczego dopiero teraz PiS się wycofuje z tego projektu? Wizerunkowo chyba i poparcie też Prawa i Sprawiedliwości tutaj na Mazowszu spadło przez ten projekt. No, mogło być oczywiście wcześniej, bo w polityce bardzo ważną rolę odgrywa czas i sposób reagowania na pewne elementy, które wpisują się w sytuacje kryzysowe. To może nie był typowy kryzys komunikacyjny, ale jednak no, pewnego rodzaju falstart z ogłoszeniem tego projektu ustawy, więc wycofanie się kiedyś, parę tygodni, paranaście tygodni temu, byłoby lepszym zabiegiem. Natomiast, jak się mówi, lepiej późno niż później, bo rzeczywiście ani sondaże, ani atmosfera wokół niektórych działań rządzących nie sprzyja temu, żeby kontynuować pewne spory no, w sposób zupełnie niepotrzebny i przysparzać sobie tym sposobem no, adwersarzy, czy wręcz mniejszej liczby zwolenników. Panie doktorze, pana zdaniem PiS dużo straciło przez ten pomysł tutaj na Mazowszu? Myślę, że tak. Ja nie jestem specjalistą tutaj i w pewnym sensie zaryzykuję, ale oczywiście jestem uważnym obserwatorem życia politycznego. Ja myślę, że dobrze wiemy, Warszawa nie jest, sama Warszawa nie jest terenem dobrym, tak, czy przychylnym dla PiS-u z różnych powodów i pewnie warto byłoby tą tezę rozwinąć, ale sądzę, że wspominając to, o czym powiedziała pani profesor, chociażby referendum w Legionowie, ale też pamiętam i protesty burmistrzów, czy to Podkowy Leśnej, czy innych miejscowości okołowarszawskich, pokazały wyraźnie, że po pierwsze PiS zgłosił pomysł, który kompletnie był nieprzygotowany, a po drugie no brnął w pewnym momencie właśnie w jego, nazwijmy to, komunikowanie, a ostatecznie w tej chwili jakby sondażowa zadyszka i wiele różnych okoliczności sprawiły, że słusznie wycofał się z tego pomysłu, który no od samego początku moim zdaniem był jednak chybiony. Opozycja tutaj mówiła i część ekspertów też, że to jest po prostu krok w walce o fotel prezydenta Warszawy. To jest skok na fotel prezydenta Warszawy. Czy państwa zdaniem PiS wycofało się w tej chwili z tej walki, czy będzie jakiś inny pomysł? Myślę, że będzie przede wszystkim inny pomysł personalny, dlatego że co prawda pan poseł Sasin uzyskał dobry wynik w poprzednich wyborach samorządowych, jak na słabo finansowaną kampanię jego, ale teraz sądzę, że ze względu na to, że pojawiają się pretendenci do tej funkcji na urząd prezydenta Warszawy o nieco innych profilach i socjodemograficznych, i psychologicznych, i związanych z pewną biografią polityczną, mam na myśli konkurencję polityczną, no to na pewno Prawo i Sprawiedliwość musi wycofać się z pomysłu, że to poseł Sasin będzie reprezentował tę partię w walce. A kogo by pani widziała wśród kandydatów PiS-u? No, myślę, że zdecydowanie musi być to pokolenie 30-40-latków. To by się wpisywało w taką ideę odmłodzenia polityki w ogóle, w tym również polityki lokalnej. I tutaj oczywiście wszystko zależy od tego. Myślę, że partie będą starały się wyczuwać i diagnozować, kto będzie kandydatem poszczególnych ugrupowań partyjnych czy środowisk i na podstawie tego właśnie, tej diagnozy, proponować własne kandydatury, bo jednak na przykład zetknięcie kogoś młodego zupełnie z Nowoczesnej czy z Platformy Obywatelskiej z no, dojrzałym politykiem, no pewnie byłoby niekorzystne. W tym tygodniu mieliśmy też wysyp sondaży, najpierw taki, w którym po raz pierwszy w tej kadencji Platforma prowadzi z PiS-em, później taki, w którym Donald Tusk w drugiej turze wyborów prezydenckich wygrałby z Andrzejem Dudą, a dziś sondaż Kantar Public dla Gazety Wyborczej pokazuje, że prezydent Duda dostałby 38%, Donald Tusk 31%. Panie doktorze, możemy wyciągać jakieś wnioski z takich sondaży? Możemy wyciągać wnioski, ale w taki bardzo zdystansowany, umiarkowany sposób. Znaczy, to jest w pewnym sensie pokazanie trendu, tak, czy tendencji. I rzeczywiście ja też to od przynajmniej miesiąca czy dwóch tygodni obserwuję, że PiS dostał, nazwijmy to, sondażowej zadyszki i to wszystko, co ostatnio się działo, sprawiło, że te sondaże jakby stanęły w miejscu, natomiast rośnie Platformie Obywatelskiej, aczkolwiek do wyciągania jakichś bardzo poważnych, czy jeżeli chodzi o wyciąganie bardzo poważnych wniosków, byłbym tutaj ostrożny. Poza tym, jeżeli chodzi o Donalda Tuska, to myślę, że to jest ciągle efekt chociażby wyboru na przewodniczącego Rady Europejskiej, czy słynnego przesłuchania w prokuraturze, jakby Donald Tusk, który zaszył się w Brukseli, był bardzo mało widoczny w polityce krajowej, dało sobie przypomnieć, czy inaczej PiS przypomniał o Donaldzie Tusku i to jest, czy to są te okoliczności, które sprawiły, że zarówno Donald Tusk, no jak i sama Platforma Obywatelska, która, powiedzmy sobie szczerze, niewiele robi, to bardziej PiS pracuje na wynik Platformy Obywatelskiej, dobry. To sprawiło właśnie, że mamy z taką, a nie inną tendencją do czynienia w sondażach. No właśnie, w sondażach najważniejsza jest tendencja. Panie profesor, widzimy jakąś konkretną tendencję tutaj? Możemy już mówić o tendencji? Ja myślę, że ten sondaż akurat, o którym pan redaktor mówi, nie ma wartości prognostycznej, dlatego że jest za wcześnie realizowany, ale oczywiście pokazuje pozycję Donalda Tuska w polskiej polityce i to jest pewien fenomen tego polityka, ponieważ nie będąc obecnym w kraju, jednak w tej polskiej polityce uczestniczy, choćby właśnie z tego powodu, że jest jednym z potencjalnych kandydatów właśnie na urząd prezydenta kraju. I myślę, że świadczy to też trochę o tym, że taki obóz anty-PiS poszukuje już w tej chwili osoby, która mogłaby realnie rywalizować w wyborach prezydenckich z prezydentem Andrzejem Dudą i trzeba takich diagnoz... To znowu o nazwisko państwo zapytam. Diagnoz dokonywać. Widzi pani takie nazwisko? Jest w wiemy, kto jest w sondażach. Jest pan Robert Biedroń, pan Paweł Kukiz, właśnie Donald Tusk. To są te osoby, które pojawiają się w sondażach. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam, one mają taki walor społecznej fotografii nastrojów i to oznacza, że część ludzi zechce zainwestować politycznie w kandydaturę Donalda Tuska. Tutaj jeszcze, jeśli jesteśmy przy sondażach, jeden ciekawy wynik. Nowoczesna ma zaledwie 5% poparcie. Panie doktorze, czy pana zdaniem to już jest koniec tej partii, czy tylko też taka chwilowa zadyszka? No ja myślę, że wieści o śmierci Nowoczesnej są jednak przedwczesne, aczkolwiek na pewno ta partia ma kłopoty i tutaj tym takim przełomowym momentem była słynna wycieczka Ryszarda Petru na Maderę i ona pokazała w dużej mierze, wydaje mi się, jednak słabość przywództwa samego Ryszarda Petru i to, że on jakby od tego momentu zupełnie stracił, powiedziałbym, instynkt czy taką rozwagę polityczną i wszystkie kolejne jego pomysły i konflikty przecież w Nowoczesnej, myślę, że tam w ogóle toczy się walka o przywództwo, sprawiają, że ta partia po pierwsze jest słaba w sensie przywództwa, ale po drugie też jej oferta programowa jest, powiedziałbym, bardzo chaotyczna czy niespójna. To jest taka partia, którą ja bym przy wszystkich proporcjach porównał do niemieckiej FDP, tak? Która jako partia liberalna, liberalnego środka zdobywa w Niemczech 5-7%. Myślę, że Nowoczesna w pewnym sensie przy wszystkich zastrzeżeniach jest podobnie skrojona, jeżeli chodzi o warunki polskie. Natomiast no, tutaj, tak jak mówię, słabość przywództwa, ale brak doświadczenia mi się wydaje Ryszarda Petru, który właściwie do polityki wszedł bardziej tutaj jako ekspert wcześniej ekonomiczny i człowiek, który był powiązany przecież ze światem bankowym, czy w szerszym sensie finansowym, sprawił, że no ta partia, tak jak mówię, pokazuje swoje wszystkie słabości, a z drugiej strony to była taka, trochę ja żartuję, arka Ryszarda Petru, tak? Tam przecież jak popatrzymy na sam klub Nowoczesnej, tam nie powiem, że jest wielu przypadków, że jest wiele przypadkowych osób, ale osoby, które no dały się namówić, czy zostały namówione, a jeszcze przy okazji jakby tym przejawem tego kryzysu jest chociażby słynna czwórka posłów, którzy zostali skuszeni przez Platformę Obywatelską. Oczywiście oni to różnorako tłumaczą, ale myślę, że najzwyczajniej w świecie tutaj gra rolę pewien pragmatyzm i to, że rzeczywiście Platforma wydawać by się mogło była partią, którą wielu już odsyłało na polityczną emeryturę, w tej chwili sondaże wyraźnie pokazują, chociaż oczywiście jest przedwcześnie cokolwiek w tej materii spekulować, że warto jednak, powiedzmy, przejść do Platformy. Zresztą, powiedzmy sobie szczerze, przy wszystkich obiekcjach do Grzegorza Schetyny, no jest on zdecydowanie bardziej doświadczonym liderem od Ryszarda Petru. Pani profesor, odsunięcie Ryszarda Petru od szefowania klubowi parlamentarnemu może coś zmienić, jeśli chodzi o sondaże dla Nowoczesnej? Myślę, że jest to przejaw pewnej refleksji dotyczącej własnego liderowania i partii, i klubowi. I też wydaje mi się, że też jest to krok zrobiony trochę za późno i znowu mamy kwestię czasu w polityce jako kluczowego czynnika dla podejmowania decyzji politycznych. Natomiast wydaje mi się, że problemem Nowoczesnej jest również to, że elektorat w sensie socjodemograficznym i ideologicznym, elektorat Nowoczesnej i elektorat Platformy, to są te same elektoraty, więc konkurują obie partie o tych samych ludzi de facto, a jednak jest tak trochę w polityce, że ludzie wolą inwestować w gracza politycznego, który jest silniejszy, bo z tym silniejszym wiążą nadzieję na realizację ich potrzeb. Przez pewien czas Nowoczesna była silniejsza, sondaże. Była silna Nowoczesna, bo efekt świeżości za nią przemawiał, to było coś nowego. Ja nie zgadzam się z tym, z panem doktorem, że ten program jest jakikolwiek, że jest taki nieoczywisty. Wydaje mi się, że jest to niezły program, ale znowu źle opisywany, źle komunikowany. Ludzie, wyborcy Nowoczesnej też tego programu nie do końca rozumieją. Ale to pokazuje, że program w partii politycznej to nie wszystko. Tu trzeba jeszcze wiele wysiłków o spójnym charakterze, aby partia odnosiła sukces. Profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski i dr Tomasz Słupik, Uniwersytet Śląski. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Autopromocja. Najlepsze podróże nie są w przestrzeni, ale w czasie. I do takiej podróży zachęcam Państwa. Wybieramy się z Krzysztofem Kellerem do XVI wieku i z Jackiem Denelem do lat 60. i 70. wieku XX. W najbliższym trójkowym chuliganie literackim. Sobota, godzina 15. Mateusz Mateszkowicz, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Spraw technologię dziecku i sobie.